szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 czerwca, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od przyszłego poniedziałku ruszają szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Komisja Europejska przyjęła polski plan na szybkie wsparcie dla małych i średnich firm po pandemii. To kwota 1 400 000 000 zł. Kolejnych dwóch dziennikarzy zostało zatrzymanych na Białorusi. Od 7 czerwca rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 12 do 15 lat przeciw COVID-19. Zapowiedział to odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk. Minister przyznał, że ogólnie tempo szczepień jest dobre, ale namawia wszystkich, by rejestrowali się na szczepienia przeciwko COVID-19. Konferencję w kancelarii premiera śledzi Sylwia Białek. Sylwio, powiedz, jak ma przebiegać szczepienie dzieci i nastolatków? Dzieci szczepione będą w punktach szczepień, a od września w szkołach. To jest ponad 2,5 miliona uczniów, którzy uczą się w 24 tysiącach szkół. Niewykluczone, że niebawem szczepione będą także dzieci młodsze, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Jest szansa, że we wrześniu będą wyniki tych badań. Jak wyniki tych badań okażą się pozytywne, to my również będziemy w oparciu o rekomendacje Rady Medycznej przy prezesie Rady Ministrów podejmowali decyzje również w sprawie szczepień dzieci młodszych. Dzieci, podobnie jak dorośli, otrzymają dwie dawki szczepionki. Szczepione będą preparatem firmy Pfizer. Łącznie do tej pory wykonano w Polsce ponad 20 milionów szczepień. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował przed chwilą, że Polska przystępuje dziś do systemu unijnych certyfikatów COVID-19. O czym będziemy mówić w kolejnych serwisach? Sylwia Białek, dziękuję za relację. Trwa trzeci etap redukcji łóżek covidowych, które są przeznaczane na miejsca do leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska mówi, że zaplanowano zmniejszenie bazy łóżek covidowych do 10 tysięcy. Jeżeli będzie taka potrzeba, żeby dalsza ta redukcja nastąpiła, to oczywiście będziemy to robili. To oczywiście robimy pod stałą kontrolą stanu epidemiologicznego w kraju i na bieżąco śledzimy tę sytuację, więc chcemy także pewien taki bufor bezpieczeństwa na wakacje zostawić, ale także z myślą o jesieni. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 588 zakażeń koronawirusem. To o 41% mniej niż tydzień temu. Zmarło 111 osób. Komisja Europejska przyjęła polski plan na wykorzystanie 1 400 000 000 zł dla przedsiębiorców na szybkie wsparcie przy wychodzeniu z pandemii. Skorzystają mikro, małe i średnie firmy. Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, na co pieniądze zostaną przeznaczone. Ponad 1 200 000 000 zł na takie znane i cieszące się już dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców pożyczki płynnościowe. Ponad 110 milionów złotych zostanie przeznaczone na nowe rozwiązania cyfrowe w przedsiębiorstwach, a ponad 52 miliony złotych na wsparcie zarządzania i monitorowania realizacji działań przeciwdziałających skutkom epidemii. Pakiet 1 400 000 000 zł to część funduszu odbudowy i wieloletniego budżetu Unii, które w sumie dają Polsce 770 miliardów złotych. Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś, że według szybkiego szacunku inflacja w maju wyniosła 4,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Natomiast w stosunku do kwietnia ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,3%. Na Białorusi zatrzymano kolejnych dziennikarzy. W Mińsku został aresztowany Dmitrij Ruto, a w Grodnie Iryna Nowik. Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że w aresztach i koloniach karnych przebywa w sumie 33 pracowników tamtejszych mediów. Zatrzymany przez milicję dziennikarz portalu Trybuna.com Dmitrij Ruto miał w plecaku biało-czerwono-biały szal. To barwy historycznej białoruskiej flagi. Dziennikarzowi zarzucono bezprawny udział w pikiecie. Grozi mu do 30 dni aresztu. Redaktorka portalu internetowego Hrodna Life Iryna Nowik z kolei została zatrzymana po tym, jak stawiła się na wezwanie na komisariacie. Wczoraj natomiast na 30 dni aresztu została skazana Hłafira Żuk. Dziennikarkę największej niezależnej gazety Narodna Ewola uznano za winną naruszenia zasad udziału w pikietach. Oskarżono ją po tym, jak w połowie maja poszła przed budynek sądu, w którym odbywał się proces studentów uczestniczących w akcjach protestacyjnych. W Łodzi

change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. I'd leave it all, all for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. No dobrze, odstawimy tą gitarę. Ładnieś nam pan to wszystko tutaj wyśpiewał. 11 minut po godzinie 13. Takie rzeczy w audycji. Trójka do trzeciej. A co ponadto, u nas coś do śmiechu będzie, tak? Oczywiście powtórka z rozrywki przed godziną 14. Wcześniej pojawią się dzieci, będą także goście dla dzieci, dla dorosłych i ważne podpowiedzi, myślę, dla młodszych i starszych. Zachęcamy do pozostania z Trójką. kwadrans po godzinie 13 przez cały dzień. W Dzień Dziecka właśnie w Trójce towarzyszą nam dzieci, które wiedzą lepiej. No i czas na odważne pytanie. Co to jest odwaga? Ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga. Że jak tata nie pójdzie do pracy i nie powie o tym mamie, to jest prawdziwa odwaga, bo się nie boi mamy. A jak ktoś się boi, że kopnie jego prąd, no to wystarczy tylko ilość odwagi. Do czego? Do przegryzienia kabla. A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych? Może taki lemis. Remis? Myślę, że lemis. A dlaczego tak myślisz? Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem. A zobaczysz kiedyś? Może tak, bo to właśnie losne. Prawdziwa odwaga mamy, co się nie boi taty. Ciąg dalszy cyklu Kasi Stoparczyk. Dzieci wiedzą lepiej już za godzinę. A za chwilę w studiu goście. Na razie jest jeden, nic nie mówi, ale czekamy na drugiego. 16,5 minuty po 13. Słuchają państwo, słuchacie Dzieci Trójki. Minut po godzinie 13 w naszym studiu Patryk Bartoszewski z Polskiego Radia Dzieciom. Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry słuchacze. Bardzo dziękuję za zaproszenie w imieniu całego Polskiego Radia Dzieciom. No, człowiek, który chyba wie wszystko, jak dotrzeć do najmłodszych. W naszej audycji mówimy troszkę o zabarwieniu takim popularno-naukowym właśnie w tej dziedzinie naukowej. No nie. Wszystko to zdecydowanie to będzie prawie wszystko. Ale i nawet to nie do końca. Ja wręcz przeciwnie. Uważam, że dobrze jest się przyznawać, że wiemy bardzo niewiele. No, a powiedz powiedz, co trzeba zrobić, jak dotrzeć do dzieciaków, żeby zainteresować ich na przykład no, taką trudną materią naukową, żeby to jakoś łatwo wytłumaczyć, jak wciągnąć w te doświadczenia czy wyjaśnienie teorii? To wszystko zależy od kontekstu i może właśnie na przykładzie naszej redakcji, bo bardzo często zdarza się, że spotykamy się ze słuchaczami, oczywiście na antenie, to najczęściej. I tu raczej rzucamy pomysł, raczej rzucamy temat, którym warto by się zainteresować. Podpowiadamy, jak wykonać eksperyment, ale przemyślenia i wnioski zostawiamy dzieciom i rodzicom do wspólnego opracowania. I jeśli mówimy o takich, no teraz niezwykle rzadkich niestety, okazjach, kiedy możemy spotkać się ze słuchaczami, no wtedy już widzami w cztery oczy, albo nawet w milion par oczu, to w takich sytuacjach oczywiście przeprowadzamy eksperyment tak, żeby ta druga strona mogła razem z nami wykonywać punkt po punkcie. No i ja to w zasadzie tyle wiem, bo ekspertem, takim prawdziwym mistrzem robienia eksperymentów, to jest mój współlokator, który niestety jest przy okazji trochę ciamajdą, to magister. No właśnie umówiliśmy się i co z magistrem sprężynką się dzieje? No ja przyjechałem, żeby zobaczyć, jak to studio wygląda. Byłem bardzo ciekaw, a przyjechaliśmy we dwóch na hulajnogach. Dwóch różnych hulajnogach, dwa kaski, całe dwa zestawy, no i on postanowił je zaparkować, bo wpadł na genialny pomysł, że tam na drzewie je zaparkuje z jakiegoś powodu, więc teraz no, przez okno widać, widzisz? Tak. O, tam właśnie próbuje wejść po drabinie. Jak nie zdąży przyjść, to my do niego się udamy, do ogródka. To już za chwilkę. My mu powiemy, pokażemy, a on też, mam nadzieję, że nam wyjaśni co nieco, jak dotrzeć do najmłodszych. On nam jeszcze pokaże. Nie, powiedz, czy takie spektakularne eksperymenty tylko takie działają na tych młodszych, starszych słuchaczy Polskiego Radia dzieciom? Czy są też takie, które no może nie są spektakularne, ale można je powtórzyć bezpiecznie w domu z rodzicami i one też cieszą się popularnością? Przede wszystkim każdy eksperyment, który publikujemy, czy na naszej stronie, bo tam też jest baza eksperymentów, czy na naszej antenie, te wszystkie eksperymenty można bezpiecznie powtarzać w domu. To bardzo ważne. Oczywiście pod opieką i z pomocą kogoś dorosłego, ale można. Niektóre rzeczywiście są bardziej spektakularne i bardziej lubiane. To przeważnie te z wybuchami. No, jakieś straty muszą być. Ach, to byle nie w ludziach, ale taka zalana podłoga czy biurko do posprzątania to jest cena, którą każdy naukowiec powinien ponosić jakby w ramach poznawania świata. A jakby przechodząc do sedna. Bywają również eksperymenty myślowe. Takie, które nie odbywają się naprawdę przed naszymi oczami, tylko w naszej głowie, po drugiej stronie naszych oczu. Nie mamy żadnych pomocy fizycznych tutaj przed sobą, czegoś, co widzimy, wybucha, rusza się i tak dalej, tylko myślimy. Tak? Musimy sobie założyć pewne rzeczy, musimy przyjąć, że świat działa w jakiś sposób i przed nami jest w wyobraźni jakaś skomplikowana sytuacja. I nawet jeśli brzmi to na niemożliwe do wykonania w świecie dzieci, to jest to możliwe. A w Polskim Radiu dzieciom jest jeszcze łatwiejsze do zrobienia, bo my mamy dźwięki. I to te dźwięki są w stanie zastąpić na przykład Boeinga albo Monteverest, albo cały kontynent. Możemy tymi dźwiękami zaprezentować świat, który budzi się w wyobraźni słuchacza. I to tam odbywa się ten eksperyment myślowy i dzięki temu jeszcze lepiej dzieciaki rozumieją świat. Chyba też troszkę chodzi o to, żeby nam dorosłym przypomnieć, jak to było, jak byliśmy dziećmi, że mieliśmy tę ogromną wyobraźnię, prawda? I przekazując tę swoją wiedzę, przemyślenia z już lat dorosłych, żeby wszczepić to w tych najmłodszych, prawda? Myślę, że tak, że uświadomienie sobie, jak wielką mamy wyobraźnię jako dorośli, jest bardzo ważne, bo to nią możemy zarazić, tą wyobraźnią możemy zarazić najmłodszych. Nie wiedzą naukową, nie wzorami matematycznymi. Przedszkolaki, dzieciaki z podstawówki bardziej zainteresują się tym, co nam się podoba. No i przede wszystkim emocje. Te emocje, które drzemią w nas. Ta radość zrobienia eksperymentów, przypominania sobie, jak to było mieć 8 lat i nie wiedzieć połowy rzeczy o świecie. To zainteresuje nasze dzieci, nasze wnuki, dzieciaki, które są w naszej okolicy. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Przyznawajmy się, niezależnie od wieku, że po prostu nie wiemy. Nie wiemy. Jakie tematy cieszą się największą popularnością w Polskim Radiu dzieciom, jeśli chodzi o takie poznawanie rzeczywistości tej fizycznej, naukowej? No oczywiście patrząc na magistra Sprężynkę, mojego cudownego współlokatora, który właśnie zszedł z drzewa i metaforycznie, i nie tylko, no myślę, że wybuchy. Że wybuchy to jest coś, co... Mochi wybuchi. No musi wybuchać, bo to wtedy widać, że działa taki eksperyment. Ale oczywiście najciekawszą grupą eksperymentów są te z różnymi żywiołami. Stany skupienia wody, działanie ognia, na przykład to, jak wpływa na poziom tlenu w pomieszczeniu, no właśnie powietrze, ziemia, to jak się zmienia, jeśli zamkniemy ją w jakimś pojemniku. To są eksperymenty, które na pierwszy rzut myśli wydają się banalne, ale pamiętajmy, że przynajmniej w Polskim Radiu Dzieciom do czynienia mamy z grupą odbiorców, która jeszcze nigdy nie widziała słoika z ziemią zamkniętego na tydzień. No, a nie wiem, czy próbowałeś kiedyś? Widziałeś, co się dzieje? Jeść czy co? Nie, jeść lepiej nie, ale... Wyobraźnia mnie podniosła. Tak, w środku to są. Czy macie sygnały w Polskim Radiu Dzieciom o tym, na przykład od dorosłych, od rodziców, od nauczycieli, że dzięki waszym audycjom, dzięki temu odkrywaniu tej rzeczywistości przed dziećmi, ktoś stał się naukowcem, albo poszedł na jakieś studia specjalistyczne, albo zapisał się na jakiś kurs, bo właśnie audycja w Polskim Radiu Dzieciom była tą inspiracją. Wiesz co, magister Sprężynka występuje od około 6 lat w Polskim Radiu Dzieciom, więc to chyba za wcześnie, żeby ci najmłodsi słuchacze, no bo my celujemy tak w słuchaczy od 4 do 11, 12 roku życia, to troszkę za wcześnie na sukcesy naukowe. Natomiast wiem, tak, że rzeczywiście odzywają się dzieciaki, bo mamy i linię telefoniczną, i mamy oczywiście adres mailowy, mamy adres tradycyjny. Za pomocą tych źródeł, tych narzędzi. Ludzie kontaktują się, oczywiście z pomocą i pod opieką kogoś dorosłego. Ci najmłodsi ludzie kontaktują się ze Sprężynką i tam proponują wspólne eksperymentowanie. Cieszy się to popularnością, a w mediach dziecięcych to już 9 lat siedzę, także tak, mogę potwierdzić, że eksperymentowanie, wspólne rozmowy, eksperymenty myślowe, te wydaje się najprostsze rzeczy, ale jednak oparte na wrażliwości i na założeniu nie wiem, ale chcę się dowiedzieć, naprawdę działają. To odkrywanie. No dobrze, za chwilkę chyba jednak się nie doczekamy. To idziemy do ogrodu trójkowego po magistra Sprężynkę. Nie, czekaj, on tu chyba właśnie... Gdzie on jest? Momencik. Zaraz go zaprosimy do studia. A ja już sobie zaraz... Panie magistrze! To ładnie Patryk Bartoszewski mnie załatwił z Polskiego Radia Dzieciom. Tak, ładnie. Halo, halo, panie magistrze Sprężynko, tu jesteśmy. Tu jestem, tu jest mikrofon. O, siedzimy sobie pięknie w ogródku trójkowym. Panie Piotrze, pan nie jest na mnie zły? Nie, nie jestem. No, pan Patryk już był wcześniej w studiu, a teraz ja musiałem do pana tutaj podbiec. Ale widzę, że hulajnogi bardzo ładnie pan ustawił. Na drzewie. Pan magister Sprężynka z Polskiego Radia Dzieciom. Tak, ja przepraszam, że tak uciekałem, ale się przestraszyłem, bo ja nie zauważyłem tej czerwonej lampki i myślałem, że wam przerwałem i ze strachu i ze wstydu zacząłem uciekać przez podwórko trójki. Nie, pan taki odważny jest przecież, panie magistrze. Mam do pana takie pytanie z okazji Dnia Dziecka. Dzisiaj tak. Właśnie, tak? Bo dzisiaj jest Dzień Dziecka. Pan dzisiaj, wie o tym. Tak? To dzisiaj? Tak jest. A to dzisiaj w takim razie. No, to miałem takie pytanie do pana. Jeden taki eksperyment na dzisiaj do wykonania dla naszych młodszych słuchaczy. Pod opieką tych starszych słuchaczy. Co by pan polecił? To mogę nawet zaspoilerować, bo ten eksperyment się pojawi tak naprawdę dzisiaj tak premierowo. No. O 16:45 w Polskim Radiu Dzieciom. Ale ja zdradzę już teraz szczegóły. A czemu nie? Proszę bardzo. Tylko bezpieczny ma być. Bardzo bezpieczny. No. To znaczy, dopóki nie przesadzi. No, bo tu pan Patryk mi mówił o waszych wybuchach. Że przesadzamy? To... Ale to pomidorki na balkonie, to się nie liczy. No dobra, jedźmy z tym eksperymentem. Bo to mój współlokator, kochany. My? No i cóż, bierzemy najpyszniejsze rzeczy. Właśnie pomidorka, cytrynę można wziąć, jak ktoś lubi. Można wziąć na przykład babeczkę, można serniczek. Ale to już na straty się spisuje, rozumiem. Nie, nie, dlaczego? Bierzemy takie rzeczy, które możemy podzielić na małe próbki. Czy pan, panie Piotrze, słyszał kiedyś o próbkach? Tak. Co to jest próbka? Takie małe coś większe z większej całości. Dokładnie, to jest mała część większej całości. I bierzemy sobie na przykład serniczek i dzielimy na małe próbki. Bierzemy sobie cytrynkę i... Później czekoladę, której się nie da podzielić, bo to od razu po całości. A tak to prawda, czasami tak wjeżdża i znika. Ale bierzemy sobie po trochę i bierzemy również notatnik. I notujemy sobie, że na przykład ten smak nawet, to jest... Nawet proszę wiatr pan. Mi trochę rozwiewa w tym naszym ogródku. A ja tu mam dla pana cukierka, troszkę go naciąkałem wcześniej, ale jak pan się nie boi, to może... To dziękuję, może później. Dobrze, to potem, bo to rzeczywiście nie ma co ciąkać do mikrofonu. To w takim razie ja bym zjadł sobie taki kawałeczek, taką cząstkę i zapisałbym sobie... I zresztą zrobię to dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. Zapisałbym sobie, jak bardzo mi smakowało. Jak wyraźny był ten smak. Przede wszystkim chodzi o to, jaką ma intensywność. Czy to jest na przykład taki super mocny smak, jak gorzka czekolada. Albo jak kawa. Niektórzy już wiedzą, jak smakuje. Nie wszyscy mogą ją pić. Ale herbata ma nieco delikatniejszy smak, prawda? Tak. A zielona? Mocniejszy czy słabszy od czarnej? Słabszy, bardzo dobrze. I taki pierwszy etap to tyle w zasadzie. Zapisujemy sobie, sprawdzamy to wszystko i jesteśmy szczęśliwi z tych próbek. To znaczy, mam nadzieję. No. A potem przechodzimy do części drugiej i robimy tak. Ale co pan robi, panie magistrze? A no tak, bo nie słychać, bo ja wystawiłem język. Musimy go wysuszyć. Aha. Suszymy go prawie na wiór. Nie jestem pewien, co to znaczy na wiór, ale podejrzewam, że to pewnie z jakiegoś języka rosyjskiego, takie mocne wysuszenie. Aha. To był żart. Taki no dobra, sobie przygotowałem. Dobrze, że przetestowałem przed 16, to już wiem, że taki powiedzmy, średni. Powiedzmy, że mamy wysuszony na wiór język? Nie, język. A, no tak, no ale na wiór. Tak, jak nam nie wysechł do końca, to możemy sobie wysuszyć go papierem, ręcznikiem papierowym. I teraz sobie próbujemy tych wszystkich smakołyków. I wie pan co? I smakują dokładnie tak samo. No, smakują tak samo, ale czy my będziemy ten smak czuli tak samo? No, zadaje pan coraz trudniejsze pytania, to nie ma panie magistrze. Nie ma co strzelać. Nie ma co strzelać, trzeba być pacyfistą. Trzeba podejść do tego naukowo i spróbować. Drodzy słuchacze, mali naukowcy, wielcy odkrywcy, spróbujcie sobie wysuszyć język i spróbujcie zjeść te same rzeczy, co jecie zwykle, na przykład na śniadanie. Zauważycie, że smak jest... No dobrze, powiem to. Mniej wyraźny. Aha. A jest też druga część takiego eksperymentu. Aż się boję, co z tą cytryną trzeba. Można sobie takie... z cytryną to po prostu próbujemy i już. Miam. Uwielbiam cytryny. Wie pan, że o nimi można nawet rozświetlić pokój? Panie magistrze... No dobra, wracam do drugiej części pierwszego eksperymentu. Więc robimy sobie taki wałeczek z papieru, no może nie toaletowego, ale z tego takiego ręcznika papierowego, albo z chusteczki, można sobie zrobić. I wkładamy... I? Dobrze, przepraszam, bo ja się tak wkręciłem, że zrobiłem to, co powiedziałem przed chwilą. Więc wkładamy sobie te ręczniczki papierowe pod język i sprawdzamy, czy to przypadkiem nie stamtąd bierze się ślina. A, taki eksperyment. No o, też nie powiem, jak się kończy. Naukowy, naukowy. Pięknie, pięknie. Takie eksperymenty w Polskim Radiu Dzieciom? No pewnie, że tak. W każdy wtorek i czwartek o 16.45 w audycji Mali Naukowcy albo na stronie internetowej. Tam to jest tych eksperymentów chyba z milion. O, już pan Patryk pana woła, panie magistrze. Chyba musicie wracać do Polskiego Radia Dzieciom. O, tak wiedziałem, że się to skończy. W pięknych okolicznościach przyrody trójkowego ogródka. Ja pozdrawiam wszystkich. Bardzo i dziękuję za zaproszenie, było. Było bardzo miło. Wszystkiego najlepszego, dzieciaki i wszyscy. Magister Sprężynka z Polskiego Radia Dzieciom poleca eksperymenty do wykonania bezpieczne pod okiem dorosłych opiekunów dzieci. Bardzo dziękuję za wizytę. O, już pojechali. No, taka to kulturka właśnie. Za 24 minuty będzie 14. I wish I could. przesympatyczny magister sprężynka i jego opiekun, pan Patryk z Polskiego Radia Dzieciom. Polecamy. Państwo także dają znak sygnału, że słuchają ze swoimi pociechami i bardzo dobrze, proszę się nie bać tych eksperymentów, bezpieczne i pod opieką, pod okiem dorosłych. Polecamy i pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. To sygnał od pani Marii, jeszcze od pani Joli. A słuchamy, słuchamy. Te starsze też pracują, piją małą czarną i słuchają trójki do trzeciej. No to tym młodszym i starszym składamy najlepsze życzenia z okazji ich święta. W trójce do trzeciej 20 minut pozostało do 14. To dla tych starszych, choć nie powiem, że poważniejszych. Już za chwilę powtórka z rozrywki. Zachęcamy do pozostania z trójką. Buenas tardes, señores y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va. Panu się muzyka skończyła, nawet nie usłyszał to. Już za 14:14. Dzień dziecka dzisiaj, więc tak sobie pozwolę. Powrócę z rozrywki. Łukaszek dzisiaj w studiu. Dzisiaj. Z grupy Muchomorków, przepraszam. Muchomorków, każdy z nas jest dzieckiem. Nasi rodzice zawsze nas traktują jak dzieci. Oby tak pozostało. Oby tak pozostało, bo wielu jest dziećmi przez całe życie. Nie są to osoby infantylne. Znam przypadek pana Ignacego. 65-letni pan Ignacy jest małym krasnalkiem dla swojej 95-letniej mamusi. Ona ma dzień matki, on ma dzień dziecka, również ma dzień dziadka. Zastanawiam się tylko, kiedy pan Ignacy będzie miał kryzys wieku średniego. No, w każdym razie dla pana Ignacego i dla wszystkich innych dzieci pogadanka wychowawcza w roli głównej Irena Kwiatkowska. Halo, tu Warszawa. Nadajemy pogadankę z cyklu Wychowanie dzieci. Przed mikrofonem profesor Chrząszcz. Haniu! Haniu! Pogadanka o dzieciach! Haniu! Chodź no, prędko! Powinnaś posłuchać! Chodź. Idę, ojcze, idę. Z dzieckiem należy postępować grzecznie, ale konsekwentnie. Aha. Nasz stosunek do dziecka winien być nacechowany stanowczością, a jednak i pewną dumą. Mamo, mnie się nudzi! Wynoś się stąd! Wynoś się w tej chwili! Mamusia słucha radia. Nie wynoś! Nie wyniesiesz się? Nie wyniosę. Ejże. Ejze. O, to komiczny dzieciak. Widziałeś, taki, jaki mądry? No, no to właśnie, tylko nie przeszkadzaj. Dobrze. To najlepszym argumentem w stosunku do dziecka jest perswazja. Trzeba mu powiedzieć... Zbysiu, ty mu buzie! Nie kręć przy radiu! No wiedział ojciec. No widać. Zmienił stację, czekaj, dostaniesz po łapach, tak że ci spuchną. Słyszysz, ty smarka, Łagodna perswazja, powtarzam. Łagodna perswazja działa cuda. Odejdziesz od radia? No, nie ma na niego sposobu. Prośba nie pomaga, bicie nie pomaga, wie ojciec, że no, nie wiem, co z nim robić. Jak będziesz niegrzeczny, to cię weźmie dziad. Do torby? Do torby cię weźmie i zawiezie do pana doktora. A pan doktor ukuluje cię strzykawką. To niedobrze. To niedobrze, bo straszenie dzieci prowadzi do chorób nerwowych i powoduje tworzenie się kompleksów. Dziecko budzi się nieraz w nocy z krzykiem. No naturalnie, stłuk wazu, ostatni kryształ zobaczysz to. Czekaj, ty potworze, tego już za wiele. Chodź tutaj, teraz cię zamknę w łazience i będziesz tam siedział do rana bez jedzenia. Ja ci pokażę. Wobec dziecka nie należy stosować takich kar jak zamykanie do komórki, śpiżarki czy łazienki. Nie należy również... Przez tego bachora straciłam prawie połowę pogadanki o tym, jak należy chować dzieci. A to co? Woda w pokoju? Skąd? No, pewno Zbysiu obawi się w łazience. No dostanie. Ojciec mi pożyczy paska? No naturalnie, Haniu, chętnie, no proszę cię bardzo, masz pasek. Zakończyliśmy pogadankę z cyklu Wychowanie dzieci. Z własnego doświadczenia wiem, że straszenie dziadem nie działa. Wychowanie dzieci to prawdziwa sztuka. Proszę pamiętać, że to one będą się nami opiekować, kiedy będziemy starzy i bezradni. Dlatego w imieniu wszystkich, którzy kiedyś się zestarzeją, proszę, wychowajcie je dobrze i żeby były miłe i opiekuńcze, bezinteresowne i dobre. A przed nami piosenka o zjawisku, które niebezpiecznie pobudza wszelką dziecięcą kreatywność. Mam tu na myśli deszcz, podczas którego dzieci się nudzą, a jak wiadomo, nuda powoduje powstawanie najgłupszych pomysłów. Kabaret starszych panów. W czasie deszczu dzieci się nudzą. W czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz. Choć mniej brudzą się i mniej trudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi.